Бид таны дотор байна. Үсэн үзмийн бодлоо амжих холбогдохгүй юм бол мөчрөө өөрөөсөө чимсэр гөрж чадахгүй адил. Хэрэв таны миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Зэн танартай хамт байх байтугай. Юуханы бичсний дагуу Сэмитэний ариунлаас уншуулаа. Би бол үсэн үзмийн жинхэнэ мод, эцэг минь үсэн үзм тарилагц билээ. Миний дотор байж жимс үргүүлдэггүй мөчр бүрийг тэр авч хайна. Жимс үргүүлдэг мөчр бүрийг их жимстэй болгохын тулд тэр тайрц аржилдаг. Миний хэлсэн үгээр танарыг хэдийнэ чар болж. Миний дотор байтун. Бид танарын дотор байна. Үсэн үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчрөө өөрөөсөө жимс үргүйж чадахгүй адил. Танарын миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол үсэн үзмийн мод, танарын мөчрүүд. Хэн миний дотор байж, би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Мөчр нь Натас ангид таныраа юу ч хийж чадахгүй. Хэн нэгэн миний дотор эс байвас мөчр мэд хаягдаж хув хайрна. Тэдгээр мөчрийг түүж гар хаяж чатаана. Таныраа миний дотор, миний үгс таныраа дотор байвас таныраа юу хүснээгүй. Тэгвэл танарт биелэх болно. Танд их жимс гаргаж миний шайнаар болоход эцэг минь айдар шин. Эцний үг. Сэмэцгэн үү? Өнөөдөр Иесус өөрийгөө хэн юу гэсэн бэ? Үсэн үзмийн мод. Тэгээд танар бол мөчрүүд. Тэгээд мөчрүүд модоос таслаад таслагдвал үржимс гарч чадахгүй тий. Үүнтэй адил танарч гэсэн Иесус тий. Иесус слаад явбал үржимс гаргаж чадахгүй гэсэн. Тэгээд бид яаж Есүсийн дотор байж чадах вэ? Яаж Есүсийн гээд холбогдоод байж чадах вэ? Пенгасум дэрвэр болох уу? Асфальтын тийм. Харин Есүс ингэж ширсэн. Таны миний дотор юм. Миний үгс таны дотор байвас таны юу үснэ хүй. Есүс бидний дотор Есүсийн үгс байвал болно. Есүстэй холбоот байж болно. Тэ? Тэгээд Есүсийн үгс яаж бидний дотор байх вэ? Есүсийн үгс яаж бидний дотор байх вэ? Бичээд идэх үү? Ингээд цаасан дээр бичээд идвэл болох уу? Болохгүй тий. Тэгээд яг уу цайзлах уу? Есүс бидний энэ дотор барих баригалын дүр чийлэх үү? Бас биш тий. Үний эсийн үгийг биелэх хэрэгтэй бидний амьдралаар, бидний биеэрээ. Тэгээд хүмүүс бидний гараар аа эсийн үг тэр үрдэж байгаа. Түүний амьдрал дээр эсийн үг биелэгдэж байгаа гэж хэлэн. Тэгээд үнээс болохоор бид үр шимстэй болно. Тийм үр шимс гаргаж шатна. Тэгэхэд жишээ байгаа жишээ. Ээж Мария. Ээж Мария Тэнгэр бүрийн үгийн дагуу амьдрсан тийм бас үгийг хүлэн авсан. Тэгэхэд Есүстэй болсон. Тийм дэлхий дээр аврагчид төрүүлж өгсөн байна. Тэмбэн тий. Тэгээ библ дээр гарч байгаа маши их хүмүүс янз янз хүмүүс Тэнгэрийн бүрийн үгийн дагуу амьдрсан бол түнэр дамжлаад хүмүүсийг хүмүүс азралх үссэн хүмүүсийг аврасан тэдний баян дөрөс нү тэмбэн тий. Харин янз янз хүмүүс Тэнгэрийн бүрийн үгээс салаад өөр буруу замаар явхад тэгээд хүмүүсийг бие үсэн ядаад тий хавчаад ингээд муу болсон байна. Үнийг бүгд дээр ерэн гарч байгаа. Тий? Ийм өржимс гаргадаг Тэнгэр бүрийн үгийн дагуу амьдарч байгаа хүн юм. Одоо хүртэл дээр тийм юм байна. Зөвхөн библ дээр биш. Тий та нарыг эс Мато Тереса гэдэг үү, Эз Тереса гэдэг үү? Инэтгэлт байсан тэр Тереса, Мато Тереса бэнти. Тэр бас Тэнгэр бүрийн үгийн дагуу амьдраад маш чийсэн, бүх юм зориулсан хүн бэнти. Тэгээд түнэрээ амжиллаад маш олон хүмүүс авардсан мэтэн тий. А энэ байгаа тий, энэ жишээ. Энэ сеструудыг хараарай тий. Одоохтой тэр энд ирээд хүмүүст мөсөг аврахаар маш их чажин тий. Тэр үржимс тэдний гараад тэнд доошоод харж чад юм. Тэгээд манай папла мэтэн тий. Франц папрам бас маш их итгэлтэй хүн бас үгийн дагуу амьдрахаар явцгаа хүн байна. Тэр бас энэ дэлхий дээр маш чухал үгнүүд тунгалаж байгаа тий. Тэгээ маш сайн гэдэг өгч байна. Ийм өрөөсөөс гарэгтэй. Тэгээд та нарын амьдрал дээр бас тийм байгаа тий. Тийм хүн байна. Бэно. Бэно. Бэн тий. Нэг бодит бодит жишээ хэлж өгье. Уг нь энэ миний аавын турсан юм гэдэг үү? Харсан. Миний аав нь ерөн үнэнц шүтрэг кичэн бүлэн юм хийдэг хүн байна. Бас гоё юм байна. Бас цэрэг таажсан. Цэрэгт хэлсэн. Жан жанжин гэдэг үү мэдгүй. Энэ хоёрын цэцэгтэй энэ шат байсан. Цаг юу гэдэг вэ? Ясэнс том өндөр энэ цогтэй тий өндөр цогтэй байсан. Харин нэгэн ирээд ха надад хахуулгүй л таныг дэж явж үгий. Шагалт авар ирсэн хүн ингэж ирсэн байна. Хөрийн сая төгрөг үгүй л таныг дэж явуулъя. Харин үнийг хүлэн аваагүй. За тэгвэл болъё гэд ингээд навсан. Хоригийн хүмүүсийн хувьд ингээд хөрийн сая төгрөг өгөөд энэ дэш явбал төлөө ашигтай. Яг л дэш явбал бас өндөр цалингтэй бас илүү хэдэн жил ажиллаж болно. Тэгээс сүлд магадгүй сар бүр 12 сая орчим сараараа тийм өндөр цалингтэй байж болно. Харин үнийг болисон. Тэгээд юу болсон бэ? Тэгээд угаасаа өнгөрөөд ажлаас гарсан. Харин миний аавыг харсан. Миний аавыг үнэн шүдэр хүн гэдгийг мэдсэн нэг хүн фадер түүнийг дуудаад тэр хотод байгаа хамгийн том халамжин төбийн дарга болгосон байхгүй юу. Тэгээд дараа илүү утаг учиртай тийм ажил хийхэд маш баяртай байсан. Тэгээд хүмүүс туслаад энэ сэнс гоём хийхэд түүний тэр маш ажилтай байсан. Бас чэрэгтэй байсан түүний найзууд миний авиг маш атархсан байна. Тийм байна. Тийм юм байсан. Харин энэ үнийг хийхэд бас тэвчрэхтэй байх ёстой байсан. Жишээ нь яг л тэр энэ дэш явж чатаагүй. Тэгээд түүний дунаар одоо дэш явж байгаа. Өмнө тэр туша өгдөг байсан хүн түүнээс дэш явсан учраас түүний хөндлөх хэрэгтэй, амрыг хэрэг ингэ тийм юм хийх хэрэгтэй, түүний тушаал тэн үгэнд орох хэрэгтэй. Тийм юм байсан. Хэдэн 10 жил хэдэн жирэнгээ явсаар байсан. Тэгсэн тэр тэвчрэхтэй дарван яваад бас ингэ явсан. Харин тэр түүний ажилтрагаар хойд байсан, дараа борсон юм биш. Тэр үед шүү их хэлсэн яг гэвэл бусдад хүмүүс нь ерөн дээш явахын тулд ажиллаж байгаа. Тэгэхэд зүгээр гадна талыг сайн болгохын тулд хичээдэг. Шайгаад ирэхэд гадна талыг сайн харуулад тэгээд дотрын зүг яаж байсныг мэдхгүй хамаагүй ингэ явсан. Харин одоо миний аав тим юм бодох хэрэггүй. Дээш явах хэрэггүй учраас яг хийх хэрэгтэй юм. Маш чухал юмнуудыг хинги авсан. Тийм учраас энэ хүмүүсийг миний ари ерөн хүндэтгдэг байсан. Тийм байсан байна. За. Тэгээ ингээд итгэр тэ тэнгэр бүдийн дагуу амтрахын тулд хичээхэд хүмүүс заримдаа бид та нарыг юм болсноо та ингээд болсон гэд заримдаа дурамжилж болов гэж болов харин ингээд үгийн дагуу зүб замар явхад тэнгэр бүрэн бүх юм мэдчихэгээ бидний өрөөгөөд бидний цэнгэн аз жаргал тэ өрөөгөөд чадна. Эс марц гэсэн тим байсан тий. Тэнгэрэ бурааны үгийг бүлээн аваад амтрахад хүмүүс эс мариа торомжсон байна тий. Тэр гэрлэхээс юм ингээд хөтэ болсон, юу болсон бэ гэд тийм хэлсэн баха. Харин тэр гусад зүб замаар тэнгэрэ бурааны үгэнд дагуу явж байгаа учраас тий аврагц болоо түнд хамт амтрах тийм асуултай байсан тий. Тэгээд бидний амьдрал дээр бас тийм юм байна. Тэгээ заримдаа тэнгэрэ бүрийн үгийг сонгоод үлдэхэд хүмүүс олддоггүй сэтрамж ах тийм боломж байна гэсэн ч тэгээд бидний сэтгэл цөлөөтэй илүү азгартай байдаг. Тэгээд өдрөө зөөр эргэн санацгай бид Тэнгэр Есүсийн дотор яаж амьдарч байгаа вэ? Есүсийн үгсийг яаж биелүүлж байгаа вэ? Тэнгэр бүрэн бидний яаж ингээд хичээж байгаа бидний яаж ирөөж байгаа вэ? Үний талаар. Түр зөөр эргэн санацгай.